Het kabinet komt met ingrijpende maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dames en heren, naar het geheel kijkend zijn dat natuurlijk, zonder twijfel, ingrijpende maatregelen. De maatregel waar we waarschijnlijk allemaal direct mee te maken krijgen is het schrappen van alle evenementen in Nederland met meer dan 100 mensen. Maar we moeten er bovenop zitten om dit virus in te dammen. Het culturele leven komt tot een historische stilstand. Hier het concertgebouw bijvoorbeeld, dat heeft tot het einde van de maand zo'n 45, 50 concerten moeten afzetten. Dit is het concertgebouw. Normaal is het ongeveer 1800 bezoekers. En nu is het doodstil. We hebben meer dan 200 concerten moeten annuleren. Muziek en stilte horen bij elkaar, maar dit is wel heel erg stil. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de artiesten. Die lopen nu inkomsten mis en die zijn daar veelal niet voor verzekerd. Het is wel zo dat bijvoorbeeld hier in het concertgebouw ze zeggen, ja, we gaan toch op een of andere manier proberen om dat creatief in te vullen. En daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan concerten zonder publiek, die dan online streaming zullen worden uitgezonden. Het kost alleen maar geld, maar we vinden het ongelooflijk belangrijk dat we nog iets kunnen doen om die zaal en mooie muziek met zoveel mogelijk mensen te delen. Want dat is waartoe wij natuurlijk op aarde zijn. Hoe lang houdt u dat vol? Ja, het is ongekend. Het hangt natuurlijk in grote mate ook af van die NOW-regeling. De loonkosten voor een deel worden gecompenseerd. Maar ja, tussen een half en een heel jaar, dan is het wel klaar. Dus dat is echt ongelooflijk. Dat hebben we nog nooit meegemaakt in de historie. En de laatste die u hoorde in deze terugblik was Simon Reining, algemeen directeur van het Concertgebouw. En met hem kijk ik terug op deze bewogen periode. Welkom. Dank je wel. We tutoyeren elkaar, we kennen elkaar een beetje. De muziek die we hoorden zojuist was van Beethoven, uitgevoerd tijdens een van de concerten zonder publiek. En dat lijkt mij voor de directeur van het Concertgebouw een ware nachtmerrie. Zulke mooie muziek, zonder publiek. Ja, je missie is natuurlijk om dat in die zaal tot klinken te laten komen en dat te delen met zoveel mensen als mogelijk. En dat is nu onmogelijk geweest in die periode. En dat is inderdaad heel erg, zeker ook voor alle muzici en ook de collega's. Ja, dat klopt. Ja, 900 evenementen per jaar hebben jullie doorgaans. 750.000 bezoekers. En in het afgelopen anderhalf jaar, hoeveel zijn er binnen geweest? Nou, misschien 100.000, 150.000 of zo, alles bij elkaar. Dat hebben we nog een stukje van het eerste deel van 2020, toen we nog open waren. We waren eigenlijk toen vol op stoom richting het Malenfestival, wat natuurlijk in mei plaats zou hebben gevonden. Dus we zagen ook dat er een enorme groei zat in het aantal bezoekers. Dus we waren echt goed onderweg. En dan opeens kwam alles met één grote klap tot stilstand. Ja, dan gaan de deuren dicht en is het afgelopen. Hoe gaat het met je in de tussentijd? Ja, het is, iemand vroeg dat laatst ook een keer aan me. En soms weet ik dat denk ik ook niet. Ik weet niet of ik nou nog een klap ga krijgen van het onverwerkte frustratie die er is van die lange sluitingsperiode. Want er was zoveel te doen in die beginperiode. Want we gingen dicht en dan moet je opeens gaan nadenken, wat moeten we dan wel doen? Al die kritische bedrijfsprocessen moet je in de lucht houden. Wat kunnen we doen om nog wel iets te doen voor ons publiek en de muzici? Je moet een reorganisatieplan gaan maken, want je moet je kosten heel snel terugbrengen, want je weet niet hoe lang dit gaat duren. Mm-hmm. En we weten dat er geen inkomsten zijn, dus je moet een hele ingrijpende reorganisatie gaan voorbereiden en doorvoeren. Dus daar waren we met heel veel mensen dag en nacht mee bezig. Dus ik heb eigenlijk niet eens zo mezelf de vraag gesteld van, goh, hoe erg vind ik het nou eigenlijk dat dit allemaal niet door kan gaan? Nee. Bijvoorbeeld zo'n Malenfestival, daar hebben we met de hele club misschien wel 5, 6 jaar aan gewerkt. Dus dat is natuurlijk een enorme teleurstelling als dat uiteindelijk niet door kan gaan. En het is niet doorgegaan? Het is niet doorgegaan. Nee. En jullie zouden hoeveel orkesten naar Nederland laten komen? Nou, we zouden met nou zeker 5, 6 toporkesten zouden naar Nederland toe komen. Dus de Wiener Philharmoniker, de Berliner Philharmoniker, het Concertgebouworkest, Budapest Festival Orkest, New York Philharmonic, Gustav Mahler Jugendorkest. Dus ja, dat zou ongekend geweest zijn als het allemaal zo zijn doorgegaan. Dus een ongelooflijk pijnlijke muzikale, artistieke ingreep die je dan meteen al moet doen. En in je persoonlijk leven iets gemerkt van de coronatijd? Ja, er zijn eigenlijk behoorlijk wat mensen bij ons getroffen door corona. Zelfs een collega overleden, van 62 jaar oud, uit onze technische dienst. Heel verdrietig. En ook veel collega's die toch behoorlijk ziek zijn geweest de afgelopen periode. Dus ja, het was echt dichtbij. Je hebt wel meegemaakt, echt. Ja, ja, en ook mensen die regelmatig in het Concertgebouw kwamen. En dirigenten of bezoekers die overleden zijn. En ook in de kringen rond het Concertgebouw veel mensen die getroffen zijn. Ook nog steeds kampen soms met long-covid-klachten. Dus ja, het heeft ons ook wel echt heel merkbaar geraakt, dat virus. Ja, we hoorden je net zeggen in de fragmenten die we lieten horen, dit moet geen half jaar duren. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. Wat betekent dat? Ja, het wordt op een of andere manier ook weer een soort nieuwe normaal, lijkt het wel. Want je raakt er toch, hoe gek het ook is, aan gewend. En dankzij de enorme steun van de overheid hebben we natuurlijk toch een hoop van de kosten gedekt kunnen krijgen. Maar dat laat onverlet dat we over 2020 en 2021 samen naar verwachting toch een kleine 5 miljoen euro verlies hebben. Dat is voor ons echt heel erg veel geld. Ja. Want je hebt het over een begroting van 25 miljoen. Dus dan heb je het zomaar over een vijfde. Ja, en je moet je realiseren dat bij ons de kosten en de opbrengst, als het goed is, net met elkaar in evenwicht zijn. Wij maken geen winst. Het is altijd weer een hele opgave voor ons om die begroting goed sluitend te krijgen en ook dat zo uit te voeren. Dus een verlies van 5 miljoen, dit is echt een ongekend groot verlies voor ons. Als je het nou in één woord moet samenvatten, is dan de situatie van het Concertgebouw nu zorgelijk? Dat zou ik niet zeggen. Ik denk dat als we nu weer kunnen opveren, dat we er wel uit gaan komen. En ik kan me ook geen scenario voorstellen dat Nederland het Concertgebouw zou laten vallen. Maar de vraag is vooral hoe we eruit gaan komen. En eigenlijk zijn we nu maar net, als het mee zit, als het allemaal goed gaat met die ontwikkelingen, zijn we dan maar net begonnen met het heel voorzichtig eerste stukje van de klim naar boven. En dat zal nog wel eens een hele lange, lastige klim kunnen blijken. Ja. Over wat het de toekomst gaat brengen gaan we het zeker hebben. Maar laten we toch nog even terugkijken. Want er was zeker in het begin van de crisis heel veel boosheid over het gebrek aan steun voor de cultuursector. Over steun aan bedrijven als bijvoorbeeld KLM werd helemaal niet getwijfeld. Maar die steun was er niet voor de culturele sector. En ik herinner mezelf ook nog dat minister van Engelshoven eigenlijk al vrij vroeg in de crisis zei, nou ja, het seizoen is voorbij. Ja. Waar stond jij toen in die discussie? Nou ja, natuurlijk sta je altijd voor het belang van het Concertgebouw en ook alle muzici die daar optreden. Ik bedoel, want zonder muzici geen Concertgebouw. En we zijn eigenlijk al heel snel met de collega-zalen, hebben we zeg maar een wekelijks overleg ingesteld om met elkaar te bespreken wat moet er nu eigenlijk gebeuren om er te redden wat er te redden valt. En collega-zalen, dat zijn de zalen in Nederland? De grote concertzalen in Nederland. Want even om duidelijk te maken, jij bent directeur van het Concertgebouw, niet van het orkest. Ja. Jullie als gebouw moeten jezelf bedruipen, waar het orkest een soort basissubsidie krijgt, geldt dat voor het Concertgebouw niet? Althans in andere mate. We hebben ongeveer een kleine 4-5% subsidie direct. Ja. Maar goed, jullie hebben dus als zalen bij elkaar gezeten en gezegd, wat moeten we doen? Ja, en we hebben ons eigenlijk meteen ook aangesloten bij de Taskforce via de Vereniging van Schouwburg Concertgebouwdirecties, de VSCD. En dat is eigenlijk wel bijzonder, denk ik, ook van deze fase, dat die taskforce cultuur, wat een verzameling is van een hele hoop koepelorganisaties, toch met één mond naar de politiek heeft gesproken. En dat is wel heel bijzonder geweest. Tegelijkertijd moet je ook vaststellen dat er heel veel verschillende soorten belanghebbenden zijn in de cultuur. Ik bedoel, de concertzalen hebben weer een hele andere rol dan zelfstandige muzici bijvoorbeeld, of orkesten die gesubsidieerd zijn. Dus het is een veelkleurig mozaïek. Maar des te bijzonderder vind ik het toch dat die taskforce eigenlijk in dat jaar heel goed heeft gefunctioneerd. En dat is echt heel goed. Als spreekbuis dus ook tegenover de overheid. Vonden jullie dat de overheid te weinig bood? Nou, het begon slap. Wij werden eigenlijk best lang in de wachtstand gehouden. En met name de muzici en de ensembles, die hebben natuurlijk gewoon in één klap geen inkomsten meer. En die hadden al heel weinig inkomsten na die enorme cultuurbezuinigingen van 2010. Dus voor hen was het echt nijpend. Kijk, de zalen konden het nog wel eventjes uithouden. Want over het algemeen hebben de zalen in Nederland redelijk veel subsidie. Dus daar kunnen ze wel even op vooruit. En wij moesten onze reserves gaan aanspreken. Dus wij komen die paar maanden wel door. Maar voor heel veel muzici was het water aan de lippen gestegen. Ja, maar jullie hebben toch ook zelf meteen een grote reorganisatie moeten doorvoeren. Ja. Ik begreep dat je op de 275 mensen die je normaal gesproken als personeel, als medewerkers hebt, dat je daar ook wat van mensen van hebt moeten laten gaan. We hadden wat meer mensen nog in dienst. Maar uiteindelijk hebben we 20% van de mensen moeten laten gaan. En we zijn eigenlijk al een kleine maand na de lockdown begonnen met het voorbereiden ervan. En voor de zomervakantie hadden we het plan klaar. Dat is wel meteen heel hard en ingrijpend. Ja. Roep je dan niet tegen de overheid, jongens, dit kan niet? Ja, maar omdat je gewoon niet van tevoren weet hoe lang zo'n pandemie gaat duren. Omdat je zelfstandig je eigen inkomsten moet verwerven. Omdat je particulier bent gefinancierd, althans overwegend. Dan kunnen we zo'n risico gewoon niet nemen. Dat vonden we onverantwoord. Dus je moest? Ja. We moesten. En tegelijkertijd is dan ook de vraag, hoe diep ga je dan? Want stel dat je weer open kan, dan moet je wel een minimum basisbezetting hebben waarmee je vooruit kunt. Ja. Ja. Hoe hebben jullie het gered uiteindelijk? Want ik bedoel, het concertgebouw staat nog overeind. Maar de kaartverkoop was er niet meer. De zaalverhuur was er niet meer. De horeca werkte niet meer. Hoe hou je jezelf dan overeind? Het is, als je het vanuit financieel oogpunt bekijkt, is het de combinatie van de NOW-steun en nog wat van de extra steun die we via OCW hebben gekregen en de gemeente Amsterdam. Mm-hmm. En daarnaast het Concertgebouw Fonds. Dat is onze Goede Doelen Stichting die het Concertgebouw steunt. Waar gebruiken jullie dat normaal gesproken voor? Normaal gesproken zijn de opbrengsten uit het fonds voor het instand houden van het gebouw en voor educatieprogramma's en andere bijzondere programmering die wij doen. Heel kort gezegd. Ja. En nu hebben we een groot aantal donateurs gehad die zelfstandig al hebben gezegd, joh, ik geef jullie extra geld in deze moeilijke periode. En er zijn ook donateurs geweest die hebben gezegd, ik ga mijn oormerk, als mensen zeggen, ik wil specifiek aan het gebouw of aan een bepaald programma bijdragen, ik haal het oormerk voor deze periode eraf. Je mag het gebruiken om het geld te gebruiken om het tekorten aan te vullen. Ja. Daarmee is het dan wel op. Daarmee is het wel op. Dat wil dus zeggen dat die andere doelen die jullie normaal gesproken hebben niet meer kunnen. Nee, en dat is eigenlijk wat ik bedoelde met die klim die we nu gaan maken in de sector, dus ook in het concertgebouw. Je zult toch voldoende vet op de botten moeten hebben om weer risico's te kunnen nemen. Het grootste risico dat je in de cultuursector kunt nemen is dat je geen risico meer kunt nemen. Maar dat vergt wel dat je iets van een financiële buffer hebt om zo'n risico te kunnen nemen. En dat is mijn grote vrees voor de komende periode, dat het tot een enorme verarming en versraling van het cultuuraanbod zou kunnen gaan leiden. En dat daar dus heel veel mee gaat wegvallen. Dus dat is wel een spannende voor de toekomst, ook voor ons. Ik las een interview met jou waarin je zei, wij koesteren ons private karakter. Ik kan me voorstellen dat je daar in deze periode toch wat anders over bent gaan denken. Nou ja, het is ook wel weer die private sector die ons hier weer uit heeft geholpen. Het Concertgebouw Fonds noemde ik net. En ook onze sponsoren zijn ontzettend loyaal gebleven in deze periode. Dus, maar daar is ook een eind aan natuurlijk. Daar komt natuurlijk ook een eind aan. Die blijven niet geld geven waar ze niks voor terugzien. Of waar ze hun oormerk niet meer aan kunnen hangen. Ja, goed. Kijk, je merkte dus dat na de cultuurbezuinigingen, dat met name de gesubsidieerde instellingen, die werden het hardste getroffen. Voor ons viel dat relatief mee. Dit is wat de overheid wil, dat zoveel mogelijk instellingen zoveel mogelijk eigen geld verdienen. Maar aan de andere kant, dat is de downside ervan. Dan zie je dat je in zo'n situatie dubbel en dwars getroffen wordt ten opzichte van alle gesubsidieerde gezelschappen. Dat is absoluut waar. Ja. Er zit een positieve, maar ook een risicokant aan. Ja, maar goed, we constateren net, er is dus een tekort. Je zult in de toekomst aan dingen niet meer toekomen die je eigenlijk graag wel zou willen, ook bijvoorbeeld uit dat fonds. Een eenmalige injectie vanuit het Rijk, zou dat een oplossing kunnen zijn? Dat zou zeker gewenst zijn. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn als we dat zouden kunnen krijgen om dat verlies weer een beetje te kunnen aanvullen. Maar? Of dat gaat gebeuren, ik weet het niet. Ja. Is het wel echt nodig, denk je? Dat je dat geld extra krijgt? Kijk, op de korte termijn denk ik dat we nog wel een eind vooruit kunnen. Maar als dit nog op een langere termijn echt gaat naeilen, als het ware, omdat het publiek niet terug durft te komen op de lange termijn, dan moet je ook nog maar afwachten. Ja. Of omdat veel buitenlandse gezelschappen niet mogen reizen of met alleen beperkingen. Er zijn nog heel veel dingen die we nog niet weten op dit moment. Dus dat maakt dat je de komende periode waarschijnlijk nog veel last zult blijven om van deze pandemie. En ook dat financieel zult gaan merken. Dus ik denk nog niet dat we helemaal klaar zijn hiermee. Ja, het is ook nog een beetje sturen in de mist eigenlijk, hè, wat je op dit moment doet. Want absoluut. Er is nog zoveel onzeker. Als we kijken naar de toekomst. Heel veel mensen, ook in de cultuursector, die verzuchten, hoe keren we na de crisis zo snel mogelijk weer terug naar het oude? Maar dan heb ik het advies gelezen van de Raad voor Cultuur. Sterker uit corona heet dat advies. En die noemt die vraag, hoe komen we zo snel mogelijk weer terug op de oude? Eigenlijk een irrelevante vraag. En de Raad voor Cultuur zegt, we moeten ons afvragen hoe we het momentum van de crisis kunnen gebruiken om een flinke stap voorwaarts te maken. En de Raad noemt dat een denkomslag. Kun jij je daar iets bij voorstellen? Een denkomslag. Nou ja, ik denk dat hier de wal het schip keert. Ik bedoel, zo'n pandemie maakt dat je nooit meer terug zult veren zoals het vroeger was. Dat is een illusie. Dus ik denk dat de Raad voor Cultuur hier absoluut gelijk heeft. De vraag is hoe je gaat opveren. Mm-hmm. En er zijn ook goede kanten aan, denk ik, zo'n pandemie. Want je wordt dubbel en dwars eigenlijk gedwongen na te denken over hoe je nou om moet gaan in moeilijke periodes. En je ontdekt ook dat je dingen kunt die je van tevoren niet bedacht had dat je ze kon. Bijvoorbeeld een hele korte periode hele nieuwe dingen ontwikkelen. Zoals die streams die we hebben opgezet. Een paar collega's bij ons die hebben gedacht, god, zouden we dit niet gaan doen? Zouden we niet die empty concertgebouw sessions gaan opzetten? Nou, er zijn er uiteindelijk 40 van gemaakt. En die hebben eigenlijk in een paar dagen tijd letterlijk een organisatie en een nieuw idee uit de grond gestampt, als het ware, om weer online zichtbaar te zijn. Nou, die zijn ook goed bekeken. Die zijn ook goed bekeken. En die flexibiliteit, dat is iets waar ik erg over te spreken ben. Zou dat blijven, denk je, ook in de toekomst? Dat is, want dat iets is wel iets waar vasthouden. De Raad voor Cultuur ook om vraagt. Hè? Van ook die digitaliseringsslag die er gemaakt is. Ja, het is wel onze ambitie om dat te blijven doen. Al weet je natuurlijk niet hoe dat zal blijven als de zalen gewoon weer open zijn. Of dat naast elkaar zal gaan bestaan, dat weten we niet. Maar we hebben wel de ambitie om het te blijven doen. Ja, ik las trouwens een interview van Jaap van Zweden. En die zei, doe dat alsjeblieft niet. Want je cannibaliseert op je zaalbezoekers. Dat weten we niet. Dat mensen zou je moeten testen. Ja. Jij denkt daar anders over. Nou ja, kijk, dat zou je moeten testen. En als dat meevalt, dan moet je het blijven doen. Als het tegenvalt, dan moet je het niet doen. Ja. Nou ja, de Raad voor Cultuur heeft het natuurlijk ook over het klimaat. He, moet je nog wel alles willen doen wat je voorheen deed? Ja. Ook het reizen bijvoorbeeld, het met elkaar on tour gaan, het orkesten hier naartoe halen. Ook dat staat misschien wel ter discussie. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, dat is een ontwikkeling die we al een tijd zien. En ik denk dat idee ook langzamerhand steeds meer bij orkesten en tourmanagements begint in te dalen. Om daar heel kritisch naar te kijken. Je ziet dus bijvoorbeeld orkesten die steeds meer met bussen en treinen gaan reizen in plaats van met vliegtuigen. Je ziet ook dat bizarre tourschema's dat ze eerst in Noorwegen optreden, dan vervolgens in Zuid-Italië en dan vervolgens weer doorvliegen naar Denemarken en dan weer terug naar weet ik waar. Dat soort tourschema's, dat zou eigenlijk toch niet meer moeten. Is niet meer van deze tijd. Nou ja, het lastige is dat de logistiek zo extreem complex is dat je er soms niet aan ontkomt, als je althans een tournee wil laten doorgaan, maar dat je het probeert toch in een vroeger stadium het zo groen mogelijk, zeg maar, te organiseren. Ja. Die drive, die zie ik wel steeds meer ontstaan. Maar het zou dus bijvoorbeeld voor een Malerfestival, zoals jij met spijt hebt moeten afmelden, toch ook iets betekenen voor de toekomst. De New York Philharmonic komt niet meer zomaar hier naartoe. Nee. En de Berliner en de... Maar voor het Malerfestival kom je niet zomaar. Dat is één keer in de zoveel jaar. Ja. Ja, maar goed. Nou, noem het dan niet het Malerfestival, maar iets anders waarvan je zegt van, nou, dan willen we een groot buitenlands orkest hiervoor naartoe halen. Zou je dat nog zomaar doen? Het gebeurt sowieso niet zo heel vaak dat orkesten uit Amerika naar ons komen. Maar om het helemaal op nul te zetten zou ik een enorme culturele verarming vinden. Dus je moet toch een balans vinden. Dus ik neig ernaar om te zeggen dat die orkesten wel moeten kunnen komen. En laten we ook hopen dat in de vliegtuigindustrie ook een vergroening wordt doorgezet, waardoor de footprint ook een stuk minder wordt. Ja, maar goed, er zijn ook mensen die zeggen, we hebben een heel goed Rotterdams Philharmonisch. We hebben een geweldig residentieorkest. In het zuiden zit een prachtig orkest. In Gelderland. Waarom van zo ver weghalen? Ja, ik zeg wel eens tegen de collega's van het Concertgebouw Orkest dat ik ze gun, en daar zijn ze het overigens van harte mee eens, dat we hun leven zo moeilijk mogelijk maken door zoveel mogelijk toporkesten op het podium neer te zetten. Want dat geeft ze gewoon de ambitie en de drive om zo goed mogelijk te blijven. Dus als je Champions League speelt, dan moet je zorgen dat gewoon de beste teams van de wereld gewoon op het podium in Amsterdam staan. Dus er is wel een artistieke noodzaak en ook drive om dat te blijven doen, denk ik. Ja, er worden natuurlijk, je had het net ook al over verschraling, andere artistieke keuzes gemaakt, hè? Ja, bijvoorbeeld, na deze crisis. Ja, je ziet bijvoorbeeld dat we nu die concerten van een uur, twee keer op een avond doen. En er zijn ook mensen die dat het heel fijn vinden. Die niet een lange avond in de zaal willen zitten met een pauze ertussen. Maar gewoon een concert van een uur en daarvoor of daarna gaan eten. Dus dat is denk ik ook iets wat in de toekomst wel zou kunnen blijven. Nou, dan heb je het over kortere concerten. Ja. Maar als je het dan over de artistieke invulling daarvan hebt, dan kan me ook voorstellen dat je zegt, ja, die zaal die moet wel vol. Dus dat betekent misschien minder ontoegankelijke muziek programmeren, minder moderne klassieke muziek, minder experimenten. Ja, dat is denk ik toch wat ik net bedoelde met dat geen risico meer nemen. Als je naar die verschraling toe gaat werken, dan kom je uiteindelijk misschien maar bij de top 100 aller tijden uit. En dan bevriest dat. En dat zou zo'n intellectuele, artistieke drain zijn. Dat zou ik ons land niet toewensen dat het die kant op gaat. Dus wat dat betreft denk jij, je moet toch uitdagend willen blijven programmeren? Ook. Ook als dat moeilijk is? Ja. Ook als het misschien niet helemaal uit kan? Kijk, ja, je loopt wel tegen de financiële gevolgen aan. Ja, je moet bijvoorbeeld denken aan Mahler. Die was in zijn tijd niet echt populair als componist. Sterker nog, de zalen waren slecht gevuld en mensen liepen tijdens de concerten weg. Dat geldt ook voor de Sacre du Printemps van Stravinsky, een van de meest populaire werken van dit moment. Boegeroep na afloop van de première. Ja, dus als je die risico's niet neemt, dan komt er ook niets nieuws. Dus je moet het publiek ook de tijd geven en gunnen om ook nieuwe dingen te leren kennen. Ja, maar goed, het concertgebouw moet wel blijven bestaan, zeg Absoluut. Jij. Absoluut, en het is altijd een evenwicht tussen nieuwe dingen doen en ook de basale dingen doen waarmee je ook voldoende inkomsten kunt genereren. Dat is altijd een evenwicht, net als in de uitgeverij. Het zijn altijd de toptitels die ook die minder goed lopende titels financieren. Het is het geheel dat het laat werken. Ja, toch waarschuw jij wel voor versraling? Absoluut, daar moet je echt heel erg voor uitkijken. Dus het risico zie jij zelf ook wel? Ja, zeker. Met Margriet Vromans. Het Mahlerfestival was bepaald niet het enige muziekproject. Nee. Dat niet doorging. Van de ene dag op de andere dag werden vorig jaar talloze concerten gecanceld. Jij zei het zelf ook al. Het betekende heel veel voor de muzici die daardoor ineens werkloos thuis zaten. Daar gaan we over praten met hoboïste Dorine Schoon. Dag Dorine. Hallo. Jij bent behalve hoboïst ook oprichter van het platform voor freelance muzici. Vertel even waarom je dat platform hebt opgericht. Ja, ik heb dat ongeveer 3 jaar geleden opgericht. Omdat er onder freelance muzici een enorme behoefte was om elkaar te ontmoeten. Met elkaar te kunnen sparren over problemen die ze ervaarden in de sector met werk. Of konden overleggen met elkaar over wat ze allemaal deden. En hoe je toch met elkaar de sector gezond kunt houden. En hoe je elkaar kunt helpen. Konden jullie daar normaal gesproken niet met elkaar over praten? Dat je er zo'n groep voor op hebt moeten richten? Ja, het kwam echt eigenlijk voornamelijk voor ook uit een behoefte vanuit mezelf. Ik liep tegen heel veel problemen aan als onderbetaling of slecht opdrachtgeverschap of vervelende werkgevers. En ik had niet het idee dat ik daar openlijk over kon praten. Omdat dat kon je toch werk kosten. En, ja. Dus ik heb een soort van veilige omgeving gecreëerd met collega's waarin we daarover met elkaar konden praten en overleggen. Ja, want... En dat is uitgegroeid tot een enorme beweging. Ja. Ja. Want hadden zij, de collega's met wie je daar dan over sprak, allemaal diezelfde slechte ervaring? Ja, we merkten dat heel veel mensen die deden het werk enorm graag, houden ontzettend van hun vak en vinden het ook heel erg prettig om freelance muzikus te zijn. Maar echt in gesprek gaan met je werkgever of opdrachtgever of als er problemen waren, daar kon je maar beter niet te veel over hebben. Want dan, zou je toch werk kunnen kosten. Maar jij hoorde van hun dezelfde situatie als waar jij in zat. Dat je zelfs voor corona al een slechte arbeidsomstandigheid had. Ja, dat klopt. En ik merkte ook vooral toen een opluchting om het daar met elkaar eens eindelijk over te kunnen hebben. Ja. In een veilige omgeving en je gewoon uit te kunnen spreken. En, dus ik merkte daar ook een enorme opluchting in. Maar ook een wilskracht van hoe kunnen we dit met z'n allen veranderen? Welke verhalen hoor jij nu van collega freelance muzici uit jouw omgeving? Hoe hebben zij zich gered? Wat hebben ze gedaan in de afgelopen periode? Ja, wat ik over het algemeen wel zie is enorm veel flexibiliteit van wat kunnen we nu wel gaan doen? Dus heel veel streamconcerten, voor muziekdocenten ook het online lesgeven. Ik vind dat echt verbazingwekkend hoe snel dat is opgepakt om daar iets van te maken. Jij zelf bent gestopt met muziek maken, Dorien, want jij hebt een baan aangenomen uiteindelijk. Ja, dat klopt. Ja, ik heb voor een half jaar heb ik ergens anders gewerkt. Mm-hmm. Omdat ik kwam ook niet in aanmerking voor coronasteun. En al mijn concerten waren weg. Ik had helemaal niks meer. Nee. Dus op een gegeven moment waren ook al mijn reserves op. Dus dan moet je wat. Dus ik heb een baan gezocht. En dat hoorde je ook van andere muzici. Ik heb verhalen gelezen over mensen die zich hebben laten omscholen tot hovenier. Of die ergens anders zijn gaan werken. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook logisch. Kijk, op een gegeven moment als al je geld op is, je kunt niet leven van de lucht. Dus je moet iets. En met heel veel pijn in het hart vaak. toch gaan solliciteren of omscholen. En ik merk nog steeds dat daar enorm veel verdriet over is. En zodra het weer zou kunnen, kunnen leven van de muziek, dat mensen dan toch, denk ik, er wel weer voor gaan kiezen om dan weer terug te gaan. Maar ja, wanneer is dat? Dat wanneer is nog zo onzeker. Ja, voorlopig nog niet. En er was steungeld. Uit onderzoek van de Boekman Stichting blijkt ook dat er heel veel steungeld in de cultuursector terecht is gekomen. Maar vooral bij instellingen, bij de meerjarig gesubsidieerde organisaties. Maar de organisaties zonder subsidie, vrije producenten, ZZP'ers zoals jij, die hebben het minste steun gekregen. Hoe kon dat dan? Ja, ik denk dat ze gehoopt hadden dat het dan volgens het trickle-down-principe de geld naar beneden zou stromen. Dus door organisaties in stand te houden, dat die dan wel opdrachten zouden verstrekken aan al die ZZP'ers. Mm-hmm. Helaas is dat echt slechts mondjesmaat gebeurd. En nog steeds, als kijken we naar de vele orkesten die toch jarenlang op hun freelancers geleund hebben. Ja, die krijgen nog steeds heel weinig uitnodigingen voor volgend seizoen. Dat gebeurt echt te weinig. Dus dat geld, die geweldige steunpakketten, is helaas niet juist naar de groep gegaan die het hardst nodig had. Nee. Even voorleggen aan Simon Reining hier. Zowel Boekman Stichting als Raad voor Cultuur vinden dat de situatie voor freelancers moet verbeteren. We horen dat van Dorien net ook, hè, dat het bij de freelancers nog niet terechtkomt. Hoe sta jij daarin? Ik geef Dorien gelijk, dat klopt. En dat het trickle-down effect niet heeft kunnen plaatsvinden heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de zalen dicht moesten blijven. Dus dat is denk ik absoluut geen onwil. We hebben er in onze sector grote zalen ook veel over gesproken, van wat kunnen wij nou doen? En in het concertgebouw hebben we er dus bijvoorbeeld voor gekozen om in ieder geval te zorgen dat die empty concertgebouw sessions, die livestream concerten, zoveel mogelijk plaatsvinden om de muziek ook wat te laten verdienen. En daar hebben we ook de Fair Practice Code als uitgangspunt voor genomen. En dat is een code waarbij een minimum salaris fee wordt betaald aan de muzici. Maar dat is natuurlijk maar een druppeltje op wat de muzici nodig hebben om zo'n periode te kunnen overleven. Ja, freelancers hebben het sowieso moeilijk. Al voor corona hebben we net ook vastgesteld. In 2019 werd ook het concertgebouw verweten niet te betalen aan de freelancers die daar werkten. Bijvoorbeeld voor de gratis lunchconcerten. En jij zei daar toen dat het toch een prachtig podium is om jezelf te presenteren, concertervaring op te doen. Maar ja, daar kunnen freelancers natuurlijk hun boodschappen niet van betalen. Daar moet je een onderscheid maken. Daar hebben we ook met Dorien over gesproken. Dorien is ook op de koffie geweest bij mij. Samen met een collega. Daar heb je eigenlijk een onderscheid tussen mensen die zeggen in het kader van hun studie podiumervaring opdoen. Dat zou je als zeg maar onderdeel van een studie kunnen zien. Conservatoriumstudenten. Bijvoorbeeld conservatoriumstudenten en de rest. En we hebben toen eigenlijk afgesproken, daar heb je wel een punt. Alle mensen die niet echt als student komen spelen, maar gewoon als muzikus daar graag zich willen presenteren, die krijgen gewoon keurig volgens de Fair Practice Code betaald. En dat is ook wat we toen hebben ingevoerd. Ook voor die lunchconcerten? Ook voor de lunchconcerten. Ja. Dorien, maak jij nog vaak mee dat je wordt gevraagd om ergens gratis te spelen? Want het is zo goed voor hoor. Je cv. Ja. Ja, regelmatig nog. Nou, bij mij durven ze dat inmiddels iets minder. Nee. Dus ik krijg iets minder vraag. Nee, maar regelmatig ook op het platform hoor ik dat heel vaak. Kijk, we waren natuurlijk heel ver met het invoeren van die Fair Practice Code en bewustwording daarvan. En toen kwam corona. Dus het is natuurlijk ook heel lastig, hè, als al het geld wegvalt, al je inkomen wegvalt. Ja, die Fair Practice Code, die noodzaak kwam ineens op een iets lager pitje te staan. Dus In die zin hoop ik ook niet dat we teruggaan naar het oude normaal. Maar weer kijken, waar waren we gebleven? En we moeten echt verder gaan opbouwen. Ja. Zodat we weer echt verder kunnen. Nou ja, maar bijvoorbeeld voor de testconcerten, hè, die uitgevoerd zijn, voor die testevenementen. Daar werd iedereen voor betaald. De mannen en de vrouwen van het licht en het geluid en alles kregen een gage. Maar de artiesten werden wel gevraagd om voor niks op te komen treden. Hoe keek je daar dan naar? Je collega Maurits Fons heeft daar bijvoorbeeld een grote kwestie over gemaakt, pianist. Ja, nou en terecht. Ja, en we hebben het ook bij de GGD's gezien. Van kunnen de muzikanten niet even wat leuk komen spelen bij al die priklocaties voor een boekenbon? Ja, weet je. Ja. Ik denk dan de hele tijd, er is nog zoveel werk aan de winkel. We moeten nog zoveel doen. Ja, maar het tekent misschien ook een beetje de toch ja wat denigrerende houding die er binnen organisaties en ook wel binnen Den Haag nog steeds is als het gaat over cultuur. Laten we ook nog even horen hoe er in Den Haag werd gesproken over cultuur. Dat was ook niet heel erg waarderend. Luister nog even mee naar minister De Jonge. De niet essentieel, en dat is een vervelend woord, hè, dat begrijp ik ook heel goed. Ik heb heel veel reacties gezien uit de kunstwereld. Oh, men noemt ons niet essentieel. Nou, vat het nou alsjeblieft niet persoonlijk op. Ik bedoel, we zijn allemaal kunstliefhebbers tot en met. En we gaan graag naar een theater en graag naar een museum. Alleen, stel je voor dat je een dag zonder zou moeten, dan kan dat. Ondernemers hoeven er niet verplicht aan mee te doen. Maar optie is dan wel dat je dan dus minder kunt met je zaak. Of later open kunt, of met minder mensen, dat kan. Mensen worden ook niet verplicht onderworpen aan een toegangstest. Je hoeft namelijk niet naar dat restaurant en je hoeft niet naar dat theater. Dat hoeft allemaal niet. Je kunt ook naar dat theater gaan wat niet meedoet aan toegangstesten, of überhaupt niet naar een theater gaan en een mooie DVD opzetten. Dat kan allemaal ook. Dus al die dingen waar je niet per se heen hoeft, die kunnen gebruik maken van toegangstesten. Ja, Dorien, toch even aan jou vragen. Hoe hoor je, hoe luister je naar zoiets? Het is, je moet het allemaal niet persoonlijk nemen, maar erg essentieel ben je niet. Nee, dat is natuurlijk ontzettend denigrerend. Ik heb overigens wel een dvd'tje voor Hugo de Jonge besteld van het Songfestival, waarin hij wat hij toen enorm promote ook. Dus ja. Ja, weet je, we zijn geen dvd'tje. We zijn niet even een leuk dingetje erbij in het leven. We zijn gewoon een structureel onderdeel in het leven van heel veel mensen die daar heel veel steun uithalen en blijdschap uithalen. En je ziet het nu ook, nu het langzaam weer open gaat. Mensen zijn zo ontzettend blij om weer naar een restaurant te kunnen, om weer naar een concert te kunnen. Dat is ongelooflijk. Dus ja. Jij bent wel essentieel. Ja, ik even naar Simon Reinink. De woorden van de minister, hoe kwamen die bij jou binnen? Ja, ik was ook wel even stil ervan. Ik zou het zo nooit hebben gezegd. Mm-hmm. En hoe? Wat vind je dan? Noem eens wat je... Ja, weet je, ik vind dat je mensen die zo met hart en ziel zo lang met hun opleiding bezig zijn om de wereld mooier te maken met cultuur, om die toch een beetje weg te zetten als niet essentieel. Ik bedoel, waar leef je eigenlijk voor? Dat is natuurlijk niet alleen maar om geld en inkomen te verwerven, maar het is natuurlijk ook om het leven wat kleur te geven. En dat is wat de kunst doet. Dus ik had die woorden nooit gekozen als ik de minister was. Er is nog heel wat werk aan de winkel, Dorien, als ik het zo hoor. Jouw platform voor freelance muzici, daar ga je mee verder. Maar je gaat ook weer spelen, ja. Hè? Ja, ik heb 1 concert staan in september. Doe maar, in september. Ja. En ik hoop weer heel erg te gaan spelen. Maar ik ga me vooral heel erg inzetten voor een arbeidsmarkt voor al die muzici die dat gewoon supergoed kunnen. We hebben zo'n hoog niveau in Nederland. Het zou toch ongelooflijk zonde zijn als dat nu door zo'n crisis wordt weggevaagd. Vertel even waar je gaat spelen. Ik speel met het Tim Kliphuis trio in Maastricht. Mooi. Op een festival. Dus hopen dat het doorgaat natuurlijk ook weer. En ja. Dat het een beetje betaald wordt. Dat hoop ik ook voor je. Ja, nou dat zeker. Want dat heb ik natuurlijk al wel veiliggesteld. Ja. Dankjewel. Dorien de Schoon. Graag gedaan. Oboïst, oprichter ook van het platform voor freelance muzici. Ja, we hebben het over essentieel, de cultuur, het belang van cultuur. Soms lijkt het alsof ze daar in het buitenland, met name Duitsland bijvoorbeeld, veel serieuzer naar kijken, Simon. Ja, dat klopt wel. Ik denk dat de manier waarop de politiek ook over de kunst en de cultuursector spreekt, in het buitenland, zeker ook in Frankrijk en Duitsland, ja, dat is daar zoiets vanzelfsprekend. Dat is een soort trots en vanzelfsprekendheid. Het staat niet ter discussie. En dat is in ons land wel. Wij leggen alles langs de lat. Wat kost het nou eigenlijk? En langs die economische principes. Zonder eigenlijk na te denken van ja, wat brengt het nou eigenlijk onze samenleving? Wat levert het nou eigenlijk de samenleving op? Ik hoorde laatst een hele mooie quote van een oud-dirigent, Koert Mazur, die zei, als je 1 muziekdocent op school ontslaat, dan moet je later 100 politieagenten extra aannemen. Ik vond dat eigenlijk wel heel scherp gezegd. Het doet wat met mensen. Ja, economen en politici lijken vaak wel te weten wat iets kost, maar niet wat iets waard is. Exact. Heb je wel eens het idee. Wat zie je als het grootste gevaar voor de komende periode? Dat we geen risico meer kunnen nemen om goede, spannende projecten te doen om ervoor te zorgen dat we weer sterk terugkomen. Dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Dat we niet met een compleet verschaalde cultuursector zitten, waar bijna geen enkel experiment meer plaats kan hebben, maar dat je gewoon echt weer een beetje in de positie komt dat het wel kan. Als ik je nou vraag om in één zin de toekomst van het Concertgebouw te beschouwen, wat zie je dan voor je? Want je zei, begonnen we dit gesprek mee, hè? Het moet, in de fragmenten hoorden we dat het moet niet een half jaar duren. Nou, inmiddels anderhalf jaar. Kijk eens anderhalf jaar verder. Nou, ik zou eigenlijk op de korte termijn willen beginnen. Wij willen eigenlijk heel sterk weer terugkomen. We will hit the ground running. Dat is een beetje onze mentaliteit. En wij hebben de ambitie om op 7 september open te gaan in het nieuwe seizoen met de Wiener Philharmoniker, met een prachtig concert. Met de symfonie van Bruckner. En eigenlijk willen we gewoon weer zo snel mogelijk weer met geweldige concerten komen. En dat zal ook over anderhalf jaar zo zijn. En daar hebben we wel keuzes gemaakt. Dus we hebben eigenlijk gezegd, we willen eigenlijk 3 dingen willen we gaan bereiken in de langere periode. 1 is dat we onze klassieke kernrepertoire, dat willen we eigenlijk veiligstellen. 2 is dat we ons publiek verder willen verbreden en verjongen. Dat is al een aantal jaren gaande, maar dat willen we de komende jaren zeker ook versterkt doorzetten. En in de derde plaats zullen we natuurlijk moeten zorgen dat ons financiële fundament weer sterk genoeg gaat worden om de toekomst in te kunnen. Ja. En de aanbevelingen van de Culturele Raad, de Raad voor Cultuur bedoel ik. Het versterken van de positie van de freelancers. Het vasthouden van de digitaliseringsslag die jullie hebben gemaakt. Ja. Die alle orkesten hebben moeten maken. En ook het maatschappelijker inbedden van de artistieke activiteiten. Ja, die worden eigenlijk allemaal gedekt door deze 3 doelstellingen. Want voor de muzici met name moeten wij er vooral voor zorgen dat er zoveel mogelijk concerten zijn. Want dat is zoveel mogelijk werk. Ja, doorgaan. Absoluut. Ja, hoopvol. Toch zeker. Wel. Ja. Ik ben optimist. En dat is ook een plicht. Met name als het moeilijk wordt. Simon, tot slot van dit gesprek. Je zou muziek uitkiezen. Dan denk ik, dan kom je met een mooi lied van Mahler of zo. Ik had een prachtig stuk van Händel uitgekozen. Maar ik kreeg te horen, wij mogen op Radio 1 geen klassieke muziek draaien. Kijk. Dus toen heb ik iets heel anders gekozen. Ik heb een serie gezien op Netflix. Eigenlijk 2 series. De Young Pope en de New Pope. Een zinsbegoochelende serie. En ik weet eigenlijk niet waarom ik hem zo fascinerend vond. Maar er zat een tune in. En die doet me denken aan die fantastische serie. Dus toen, from the hip, dacht ik, nou, dan breng ik deze. En dan kan je ook iets heel erg niet klassieks krijgen. En dit is wat je totaal niet verwacht dat een concertgebouwdirecteur misschien zou kiezen. Nee, want het is, noem de titel. Van Sophie Tucker, Good Time Girl heet het. Het is, ja, het Good is Time een beetje Girl de, it is. De tune van die serie. Voor Simon Reinink, ja. Dankjewel. When I said it out loud, it wasn't as strong as it was in my head. I tried not to think about it, so it came back louder. I think it's been about a year since I became a snob. Decided not to play along, so it grew bigger. Me and my head have become very, very, very close. We decided not to tell you, about it. We're just gonna play it safe, do what we know. Close, we decided not to tell you. Sophie Tucker met Good Time Girl, aangevraagd door onze zomergast van deze week, Simon Reining. Bij wie inmiddels ook weer goed nieuws is te melden, want intussen worden weer 800 mensen toegelaten bij de concerten in het Concertgebouw. En dat is het hoogste aantal sinds het begin van de coronacrisis. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De Reporters NL Zomerserie. Over gemeentelijke geschillen. In de gemeente Meersen in Zuid-Limburg wordt al jaren gesteggeld over de vraag of ze als zelfstandige gemeente kan blijven voortbestaan. Blijft Meersen zelfstandig of wordt ze straks opgeslokt door grote buur Maastricht? Meersen heeft geen bestaansrecht als zelfstandige gemeente. Tot die conclusie komen de wethouders, nu ze voor de komende jaren een miljoenentekort voorzien, dat zelfs met hele zware bezuinigingen niet te voorkomen is. Zeker wanneer het over Maastricht gaat, ja, hier is toch wel de vrees van, ja, als we worden samengevoegd met Maastricht, dan worden we de buitenwijk nummer 53, zeg maar. En dan worden we het afgedankte kindje. Dat is de vrees. Het lijkt wat mij betreft er steeds meer op dat het om interne politieke verwikkelingen en irritaties gaat. Tussen fracties, tussen partijen en misschien ook wel tussen personen. Burgemeester Clermons van de gemeente Meersen klinkt tijdens raadsvergaderingen af en toe wanhopig. Iedere keer als samenwerking of herindeling met een andere gemeente op de politieke agenda staat, lopen de emoties hoog op. Het politieke spel wordt af en toe best venijnig en hard gespeeld. Zegt Jeroen Geerts, die voor het Dagblad de Limburger regelmatig de raadzaal van Meersen bezoekt. De raadzaal, zeg je? Ja, die is er niet. Die is er niet? Het is geen raadzaal, maar het is eigenlijk de kantine. De raadzaal is de kantine? Ja, of andersom. De kantine is de raadzaal. Meersen is een gemeente met 17.000 inwoners. De gemeente bestaat verder uit de dorpen Bunde, Geulen, Rotem en Ulestraten. Maar Meersen heeft een rijke historie, weet Jeroen Geerts. Ja, vergeet niet dat Meersen ooit in de middeleeuwen vele malen groter was dan het nu is. Het grondgebied van Meersen liep toen door tot aan wat tegenwoordig het station van Maastricht is. Bovendien, daartussenin is een groot gebied met prachtige kasteelachtige landgoederen. Fantastisch, een enorme rijkdom. Dat behoorde allemaal nog tot het grondgebied van Meersen. En dat is stukje bij beetje allemaal een beetje, noem het, ingepikt of geannexeerd. Nu dreigt Meersen als zelfstandige gemeente ook nog opgeslokt te worden door Maastricht. En dat steekt. Kijk, als je een zelfstandige gemeente bent, dan is er natuurlijk ook een soort trots en ook een uitdaging om dat zo te willen houden. Maar misschien is het ook historisch wel een beetje bepaald dat gevoel hier hangt. De vraag of Meersen als zelfstandige gemeente kan blijven bestaan leeft al sinds 2016. Met wie? Er zijn ooit wel eens gesprekken gevoerd met Valkenburg bijvoorbeeld. Ik heb gemeente Valkenburg daarover gesproken. Omdat zowel de gemeente Valkenburg, maar vooral ook de gemeente Meersen uit ambitie met elkaar willen gaan onderzoeken of wij naar de toekomst toe sterker kunnen worden door de samenwerking te intensiveren. Ja, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Er zijn gesprekken gevoerd met Beek. De meeste gesprekken zijn officieel gevoerd met Maastricht. Wat volgens de meeste experts ook wel de aangewezen kandidaat zou moeten zijn als het daarop aan zou moeten komen. Ook de provincie Limburg bemoeit zich met de vraag of Meersen wel zelfstandig kan blijven. De provincie heeft zichzelf toen inderdaad aangemeld als gespreksleider. Maar in Meersen zijn sommige partijen daar natuurlijk wantrouwig, terecht. Zegt bijzonder hoogleraar lokaal bestuur Klaartje Peters. Ook onze huispoliticoloog in deze serie. Want de provincie probeert hen richting herindeling te sturen. Omdat dat nou eenmaal rationeel gezien het verstandigste is. Die partijen willen daar niks van weten, dus die willen ook die begeleiding van de provincie niet. Ze zijn er wat hakken in het zand gegaan. In 2017 vraagt de Raad een onafhankelijk advies van bureau Berenschot over de zelfstandige toekomst van de gemeente Meerssen. Berenschot trok één duidelijke conclusie. Meerssen kan zo niet verder. Meerssen kan niet verder op de manier waarop het nu gaat. Het rapport Toekomstbestendig Meerssen noemt een aantal redenen waarom Meerssen niet op dezelfde voet door kan gaan. De personele organisatie bijvoorbeeld staat al geruime tijd heel erg onder druk. In combinatie met financiën. Ja, er zijn behoorlijk draconische maatregelen genomen de laatste paar jaren om het financiële evenwicht weer een beetje te herstellen. En dan krijg je besluiten als bijvoorbeeld een OZB-verhoging van 35%. Daarnaast noemt Berenschot de manier waarop de politieke partijen in Meerssen met elkaar debatteren niet constructief. Het is vooral vliegen afvangen. Dat moet veranderen, vindt Berenschot. Ook is er onvoldoende stabiliteit in het gemeentebestuur. Politiek Meerssen heeft eigenlijk al heel erg lang wel een beetje een reputatie. Heel veel wisselingen in colleges bijvoorbeeld. Er zijn maar weinig wethouders de afgelopen jaren die termijnen hebben volgemaakt. In de afgelopen 20 jaar waren er 8 verschillende coalities. Burgemeester Clermons zit er sinds 2015 en vraagt haar collega's regelmatig om het netjes te houden. Het is een bijzondere raadsvergadering en ik vraag aan u waardering voor elkaars mening. Heb respect voor de standpunten, zonder dat dat afbreuk moet doen aan de politieke discussie die u met elkaar moet voeren. Hoogleraar lokaal bestuur Klaartje Peters vindt die situatie ongezond. Wat er vanuit bestuurskundige oogpunt eigenlijk ongezond aan is, is dat ze natuurlijk ook niet meer bereid zijn om te luisteren naar hun eigen bestuurders, die al dan niet net aangetreden op een gegeven moment aan hen laten weten, jongens, het zou echt verstandig zijn om inderdaad samen te gaan met Maastricht. En dat kan ook heel goed. En dat ze niet naar die rationele argumenten willen luisteren. Dat vind ik als bestuurskundige onverstandig. Brug M 1882. Focus 1310. Lokaal DNA 1817. Kijk 1547. CDA 1576. En het origineel 1158. Zo klonk de verkiezingsuitslag tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 4 partijen stappen in een college en noemen hun coalitieakkoord stabiel in verbinding. Maar na 2 jaar barst opnieuw de bom. Goedenavond. Meerssen heeft geen bestaansrecht als zelfstandige gemeente. Tot die conclusie komen de wethouders, nu ze voor de komende jaren een miljoenentekort voorzien, dat zelfs met hele zware bezuinigingen niet te voorkomen is. De wethouders zeiden ook, wij gaan geen begroting opstellen op basis van zelfstandigheid, dan wel rigide samenwerking. Want dan moeten we de boel kapot bezuinigen. Terwijl de fracties vonden van, het is gewoon jullie taak om een begroting op te stellen, klaar. En die wethouders die zeiden van, we beginnen gewoon niet aan die begroting, want we zien er geen gat in. Mm-hmm. Of we zien eigenlijk alleen maar gaten in de begroting. We zien alleen maar gaten, ja. Er moet gewoon heel veel geld komen, bijna 2 miljoen. En de afgelopen jaren is er al zoveel bezuinigd. En we denken dat de enige oplossing is dat we moeten fuseren. Goedenavond. De druk op de gemeente Meerssen om samen te gaan met Maastricht neemt toe. Gisteravond zette Maastricht Meerssen het mes op de keel. Het college liet in een brief weten dat ze alleen nog maar met Meerssen wil praten over een fusie. Een tussenweg waarbij een groot deel van de ambtenaren bij Maastricht wordt ondergebracht, ziet het college van BMW van Maastricht niet meer zitten. De raad in Meerssen blijft echter verdeeld. Er is vervolgens heel erg gediscussieerd van, waar willen we als Meerssen naartoe dan? Wat moet de toekomst dan zijn? En uiteindelijk is het duidelijk dat de meerderheid van de raad wilde door. Als zelfstandige gemeente. 2 fracties laten hun eigen wethouders vallen. Er zijn geen wethouders meer. Het college bestaat uit alleen maar deze ene mevrouw. En die mevrouw wordt geacht om niet meningloos te zijn, maar wel boven de partijen te staan. En dat betekent dat u allen de wetenschap heeft dat het tekort groot is. Plat gezegd, er ligt een copy-based begroting met een gat van 1,7 miljoen. 4 partijen smeden snel een nieuwe coalitie. Onze burgemeester hoeft dat niet meer alleen te doen, we hebben 2 wethouders. Wie zijn zij, waar zijn zij vandaan en gaat het hun lukken om Meerssen een rustiger vaarwater te krijgen? Ze zitten bij mij aan tafel, Gerard Eijf en Rijn Dupont. Wethouders van buiten, niet gebonden aan de partijen en ook met geen enkele band met de Meerssense politiek. Juist om een beetje die afstand te kunnen garanderen. Kersverse wethouder Dupont dient per direct zijn ontslag in. Nou, zeer onaangenaam, verrast uiteraard dat dit zo plotseling uit de lucht is komen vallen. Heel erg jammer voor de gemeente. Ja, die heeft hier exact 2 maanden gezeten en toen is hij weer vertrokken. Om persoonlijke redenen. En dat is alles wat we weten. Dat was wel een tegenvaller. En het kost Meers ook nog eens een keer weer een behoorlijke smak geld. Waarom? Blijkt nu dat Meers het dus zijn eentje moet opdraaien voor het wachtgeld. Hoeveel is dat? Dan gaan we richting 3 ton. Voor 2 maanden wethouderschap. En uit welk potje moet dat komen? Ja, dat zal gewoon weer op de begroting zal daar weer iets voor gevonden moeten worden. 2 part-time wethouders nemen de portefeuille over van de vertrokken Dupont. En ondertussen zitten de ambtenaren met de gebakken peren. Want die weten nog steeds niet hoe hun toekomst eruit zal zien. Zelfs de OR brengt daar onvrede naar buiten. Op een zeker moment heeft de ondernemersraad zich ook bemoeid met de politieke discussie. Het is eigenlijk geen gewoonte dat zo'n orgaan dat doet. Maar die hebben de noodklok geluid. Ja, het was eigenlijk een noodkreet dat het ambtenarenapparaat al zo lang onder zoveel druk staat dat er iets moet gebeuren. Dat begrijp ik ook. Bijzonder hoogleraar lokaal bestuur Klaartje Peters. Dat ambtelijk apparaat, die moeten ook weten waar ze aan toe zijn. En mensen vertrekken ook in dit soort chaotische tijden. Goede mensen vertrekken. Het is moeilijk om nog goede en nieuwe mensen te werven. Het is toch al moeilijk voor kleinere gemeenten, omdat ze minder goed betalen dan grote gemeenten. Dus ja, ik begrijp heel goed dat zij zeggen, oh ja, wees nu eens duidelijk. Er werd zo lang gediscussieerd over de toekomst van Meersen, dat het personeel ook zoiets had van, ja, waar zijn we over 1 jaar? Waar zijn we over 3 jaar? Waar zijn we over 5 jaar? Wanneer komt de versterking? Of gaan we naar Maastricht? Wat was de reactie? Er is uiteindelijk een knoop doorgehakt. Uiteindelijk was er een meerderheid in de raad die gezegd heeft, we willen toch echt zelfstandig blijven. Daar gaan we voor. En that's it. Dit is natuurlijk niet een lange termijn oplossing. En het interessante is natuurlijk dat we in het verleden hebben gezien dat nieuwe bestuurders die daar dan aantreden al vrij snel tot de conclusie komen dat het eigenlijk niet meer houdbaar is. Gezien alles wat, hè, energietransitie, de omgevingswet die eraan komt. Ja, dat zijn enorme opgaven die gemeenten hebben. En als jij daar met een halve man en een paardenkop de strijd mee moet aanbinden, dat zie jij natuurlijk, als jij een goede wethouder bent, zie jij dat dat niet houdbaar is. En die gaat dat dan toch ook weer zeggen. En dan hebben we weer opnieuw dezelfde kwestie. Maar goed, voor nu is het weer even begraven. Dit was een reportage van Joost Wilgenhof in samenwerking met De Limburger. Volgende week in gemeentelijke geschillen een ruzie over de begroting in het Friese Smallingerland. Ik spreek hierbij ook mijn oprechte afschuw uit over het geamendeerde raadsvoorstel. Dit is niet wat wij onze inwoners gunnen. Mijn GroenLinks hart bloedt en tranen branden in mijn keel. En volgende week is hoogleraar migratierecht Paul Minderhout van de Universiteit Utrecht onze zomergast. Dan is Niels Heidhuis ook weer terug van vakantie. Hij gaat praten met Minderhout over arbeidsmigratie. Straks op deze zender De Wereld van BNNVARA met Stefan Komduur. Dit was Pointer. Ik wens u een fijne avond. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. OVT. Vanwege de Olympische Spelen dit weekend alleen als podcast te beluisteren met de serie De Menselijke Natuur. Klimaatverandering, de plastic soep. En ligt dat niet ook een klein beetje aan hoe wij mens met de natuur omgaan en hoe we dus over de natuur denken? Deze week Raoul de Jong over De Barbaarse Natuur van Albert Helman in De Stille Plantage. Vanwege de Olympische Spelen dit weekend alleen als podcast te beluisteren. De zomerseries van OVT. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles.